Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schelin. En eksplosion i råvarepriser, et kaotisk aktiemarked og en kæmpe stigning i renterne. Ja, første kvartal har været noget af en mundfuld på finansmarkedet, og heldigvis så slutter det kvartal i dag. Om der kommer mere ro på de næste tre måneder, det kigger vi nærmere på her i torsdagens Millionærklubben, hvor vi over de næste 55 minutter guider dig til alt, hvad der rører sig i øjeblikket på de finansielle markeder. Og vi har heldigvis fået rigtig godt besøg til at hjælpe os med det. Det er dig, Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg hos PFA. Godmorgen. Godmorgen. Og tak, fordi du ville være med her i dag. Det vil jeg altid gerne. Har I haft en meget travl periode inde hos jer med krig og renter og inflation? Det har været sindssygt travlt. Da krigen den startede, jamen, så har der jo ikke været ro på et sekund, fordi at der sker hele tiden nye ting minut for minut. Og samtidig jamen, så kommer det jo så ubelejligt, at det falder oven i, at vi i forvejen havde en høj inflation og stigende renter allerede. Så der har været rigtig mange ting at holde øje med og have en holdning til os. Og den holdning kommer vi lidt mere tilbage til senere i programmet. Vi skal om lidt ringer vi til Adam Stensberg, der i går blev udnævnt til ny CEO hos Zealand Pharma. Vi får lige en snak om, hvor virksomheden den skal hen under hans lederskab. Det er ikke gået så godt for deres aktiekurs her de sidste par måneder. Og i anden halvdel af programmet der ringer vi til Mads Christiansen, der er porteføljeforvalter her i Millionærklubben og fondschef i New Deal Invest. Så det er altså noget af et pakket program, vi har i dag. Og hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer til Tine, til Mads eller til Adam Stensberg fra Zealand Pharma, så er du velkommen til at skrive her ind til os i Millionærklubben på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og Lav, jeg har ikke glemt dig. Jeg havde bare ikke lige dig med i den store præsentation af vores gæster i dag, fordi vi har jo selvfølgelig også Lav Svendsen i studiet i dag, Lav. Og jeg tænker, at du ikke lige vil tage os igennem, hvordan markedet er åbnet her til morgen. Jo, altså det ligner sådan en let nuldag i Europa, ikke? Hvor vi jo går. Først havde vi jo i forgårs årene rykket op på 3%, fordi man troede, nu var der nærmest ved at være fred. Og så i går så vandt vi, det var bare sådan en almindelig russisk tomgangssnak, og så knaldede de noget mere til den alt videre vejen. Og så faldt det jo det halve tilbage i går, og så i dag er det sådan lidt nul. Man sidder og giver lidt efter, ikke sket så meget æse, men altså det, nyheden, som, altså medienyheden, jeg tror ikke, der er noget reelt i det, men det er jo, at der på en eller anden måde er noget mere olie på vej ud på markedet, og det skulle så være dels amerikanske strategiske lager, man har sådan nogle, man har bygget op for mange, mange, mange år siden, men det er mest papirlager. Altså, det er sådan, man du har siger, ikke meget fidus til, når vi hører, at USA vil begynde at frigive nogle af de her strategiske oliereserver? Altså, det er ikke sådan, der ligger nogle kæmpe store tanke, der har stået i 40 år og ventet på at blive tømt. Men alligevel falder olieprisen her til morgenlag. Den er nede cirka 4-5%, den er kommet under. Men det kan jo så sige, det kan jo gøre på en dag. Det er jo i det hele i øjeblikket, ikke? Og ligger stadigvæk op, ligger 102 eller sådan noget, og 108. Prisen i øvrigt er et meget stort spredt. Det er, at der er brug for, jeg viser lidt om, der er brug for, hvad hedder det, rigtige varer. Det kan du også se, det der har været historie om, at det er jo ikke futuresmarkedet, der er så interessant. Det er et fysisk marked. Fordi der er brug for noget, der skal leveres på raffinerierne, og der er det jo nordsøolie, det der hedder Brent, som er forrest. Der er et stort spredt. Normalt plejer det at være $2, og nu er det jo 6, ikke? Spredt over til den amerikanske den amerikanske kontrakt. Så det viser lidt om, at der er brug for det. Så er der en rygter om, at russerne skulle give voldsom rabat, jeg ved ikke, det er rigtigt, for at komme af med dem til de, som vil købe af dem. Og så er der en ting, som I ikke har talt om, men nu kan I få en god nyhed der. Jeg sidder jo og kigger, hvad sker der? Så sidder jeg dit sted, hvor der så flytter sig noget, som jeg synes, det er mærkeligt. Altså, rublen du, den er jo stort set tilbage, hvor den kom fra. Den er 83 rubler på en dollar. Den var op i 100, var den op i 120-125 land, der var under af det. Den er faktisk gok nedad. Og det er selvfølgelig, fordi rublen er blevet stærkere over for dollaren, den her måde, du beskriver det på, Lav, ikke? Ja, det er jo det. Man siger, men det er jo et af de steder, hvis alle vil hive gusserne ud derovre fra, hvis de kan få lov til det, selvfølgelig, det gælder nok heller ikke, men så altså, det ser ud til, at på en eller anden måde har han jo fået sat prop i hullet på den der valuta. Har du en forklaring på det, den der snak om? Jeg vil sige, man skal nok lige tage højde for, at det er et ret tyndt marked, rublen, den bliver handlet i, at det primært er russerne selv. Og efter man så har åbnet lidt op for børserne derovre, så er det klart, at nu hvor de ikke har adgang til dollars og alt muligt, jamen så vil der jo helt naturligt komme en højere efterspørgelse efter rublerne fra russerne selv også. Ja. Og Tine, jeg vil også lige vende tilbage til det her med olie, som Lav snakkede om, at olieprisen falder i dag. Der er snak om, at OPEC måske vil overveje, i hvert fald snakke om, at de skal hæve produktionen. Hvad tænker du om det her med olie, der skal være mere af? Vil det være noget, der kan overhovedet rykke aktiemarkedet? Kan det rykke rentemarkedet? Kan det gøre noget ved inflation? Det kan i hvert fald gøre noget ved inflationen, især i Europa, hvor vi kan se, at det er energipriserne, der trækker størstedelen af de høje inflationstal, vi også fik fra både Tyskland og Spanien i går. Så hvis der kommer mere olie ud på markedet, jamen, så bør prisen falde. Men som Lav han siger, lad os nu lige vente og se, og især med OPEC-landene, jamen, har de overhovedet lyst til at øge produktionen og hjælpe USA i den her sanktionskamp, så at sige. Det er spændende, fordi OPEC-landene de mødes faktisk senere i dag, jeg skal snakke om det her. Kan vi forvente, at de bliver enige om noget allerede i dag? De har jo ikke været enige tidligere her under Ukraine-krigen, hvor der jo også har været pres for, at de skulle øge. Ikke? Og det er jo klart, fordi de tjener kassen i de her dage, og er jo interesseret i at have en høj oliepris. Men det er klart, at der også er noget storpolitik i det, at når USA kommer med sådan en opfordring, jamen, så skal man da i hvert fald ikke kunne udelukke, at de vil følge noget af det, og så måske skue en lille smule op. Okay. Må jeg sige en 2-3 ting, som jeg synes er lidt interessant? Det er noget, som du må kun sige 2-3 ting. Det er faktuelle ting, det ene er. At det der med russerne, som vil blive lukket mere eller mindre ud, de er ikke lukket ud endnu rigtigt, men halvt. At problemet er, at den olie, de har, den vil jo så blive omdirigeret til andre, som er ligeglade. Og det er jo så det er også den der rabat, det er jo så Indien og Kina primært. Og Kina tager i forvejen en fjerdedel af russisk olie eksport. Og det er det ene. Så derfor må man sige, at det er jo ikke sådan, at Ruslands eksport forsvinder. Det bliver bare dirket andet sted hen, og så skal vi købe, altså man skal bytte noget mere og sejle noget længere. Godt for tankskib. Men det andet er, alt det med energi og energipriser, det er sådan, at der, hvor jeg tror, der kommer til at ske noget i kommende måneder, det bliver, at gashalløjet, hvor vi har haft over vanvittige priser i Europa, og elpriserne, de vil komme nedad. Overpidning på det vil blive noget, der vil stadig være meget høje priser, men ikke kun høje priser, men meget høje priser. Men den der overpidning forsvinder. Det gør også for eksempel Equinor, der har, de har jo lige 16% af gassen ind i EU, vil næste efter russerne med 40, ikke? Deres store gevinst vil begynde at blive lidt mindre. Ikke? Men det andet er, at råolieprisen, alt hvad der sker nu, du får ikke råolieprisen banket ned under 100, så længe det her kører løs, fordi det er jo der, du skal kompensere. Hvad der end sker det på energimarkedet, så er det hele tiden olie, der kommer ind og skal veje det op. Så skal du bruge elgeneratorer, og så skal du bruge olie til opvarmning, så må du finde nogle gamle kraftværker op, alt muligt. Altså, hvis det der går i hak og så videre, så får vi formentlig olieprisen ned på 80 og får fred igen. Men indtil det her, så længe det her lort kører videre, så olieprisen ryger ikke i 150, men den bliver formentlig liggende på 110 dollar eller sådan noget. Er du enig i den observation, Tine? Ja, jeg tror heller ikke, vi får olieprisen ned på under 80 dollars igen, hvor vi også har ligget i nogle år. Fordi at nu er omstillingen i gang, og vi vil være uafhængige af energiforsyning fra Rusland, og alene det betyder jo, at vi skal hente vores energi et eller andet sted. Så der vil stadigvæk være en efterspørgelse, som vil holde prisen oppe. Og det er alligevel fascinerende, for det er kun 2 år siden, at vi havde en olie, der var i negativ lige pludselig der under den første coronanedlukning. Der er sket meget på de 2 år i hvert fald. Ja. Men Tine, fra din stol, når du så sidder som chefstrateg og skal overveje, hvordan at sådan noget som olieprisen og inflation, det spiller ind på dine investeringsovervejelser. Hvor ender du så hen med alle de her forskellige variable i øjeblikket? Lad os starte med at slå fast, at oliepriserne og den høje inflation jo betyder, at der bliver barberet noget vækst ud af vores økonomier. Og det er jo den vej, det så påvirker virksomhedernes indtjening og omsætningsmuligheder. Og kigger vi lige sådan her på den korte bane, jamen, så har virksomhederne jo, mange globale virksomheder har det, vi kalder pricing power, altså de kan hæve priserne, og det har vi jo allerede set flere steder. Så, som jeg nævnte for jer tidligere, så er toiletpapiret i Sverige sidst, jeg købte et sted med de her 30%. Så der er altså det her pricing power derude. Og så længe de kan hæve den, jamen lige så længe, så er det jo en positiv ting i forhold til indtjeningsudsigterne. Når vi når det der punkt, hvor det begynder at gøre rigtig ondt på os forbrugere, og vi så begynder at smække pengepungen sammen, jamen, og især hvis vi ikke får lønstigningerne også, jamen, så begynder det jo at påvirke indtjeningsudsigterne, og så vil det sætte sig i aktiekurs. Og hvor er vi lige nu i forhold til, om det påvirker, at vi smækker pengepungen i? Jamen, lige nu ser tingene jo positive ud. Det har vi også hørt rigtig mange danske økonomer være ude og sige, at vi har et super stærkt arbejdsmarked. Det har man også i USA, det har man i Europa i det hele taget. Og vi har kæmpe opsparinger efter coronakrisen med alle de her stimulans, vi har fået. Så vi har noget at tage af til at forbruge. Men når de penge er forsvundet, eller hvis vi lige pludselig ser, at ledigheden begynder at stige, jamen, så er det jo, at vi formentlig som forbrugere begynder at tænke, ej, nu bliver jeg simpelthen nødt til at dæmpe mit forbrug. Og det vil man så kunne mærke i indtjeningen. Så hvor ligger du på aktiespektret? Er du optimist lige nu, eller er du mere over i den pessimistiske lejr? Ja, jeg vil sige, at jeg er en meget forsigtig optimist, fordi at det hele det afhænger jo også rigtig meget af, hvordan Putin han opfører sig. Hvad er hans næste skridt? Hvad gør han? Hvordan udvikler tingene sig? Fordi som Laura også allerede har været inde på, det her med, at olieprisen, jamen, vi kommer måske ikke op i 150, hvis vi nu får øget produktionen osv., men kommer vi til at ligge her omkring de her 100-110, hvor vi er, jamen så betyder det altså stadigvæk, at vi skal bruge vores penge, en større andel af vores penge på energi. Og hvis jeg nu så gerne stadig vil investere i aktier i det her miljø, hvad er så de bedste steder at lægge sig, når vi har de her høje oliepriser og høj inflation? Jamen det vil jo netop være at finde dem, som er følsomme over for, altså hvor det gavner, at renterne de skal op. Så der kigger man måske lidt på finans, men som også har haft et svært kvartal her under første kvartal, fordi renterne så er steget så hurtigt, som de er steget, ikke? Og man så begynder at tænke på, at der ligger måske en recession forude osv. Og ellers så er det jo forsyningsselskaberne især, det defensive, det medicinal og forsyning, de ting, vi har behov for, uanset hvordan vejret og alt muligt andet ellers er. Og hvad gør I over hos PFA? Hvordan søger I dækning for høj inflation? Jamen, vi har blandt andet købt op, det gjorde vi i løbet af sidste år, i det, vi kalder inflationsindekserede obligationer. Det vil sige, at nogen, der følger udviklingen, så du bliver ikke ramt af den her, de her kraftige inflationsstigninger. Og de har bidraget positivt. Og så har vi jo vores store ejendomsportefølje, hvor huslejeindtægterne jo også typisk følger prisudviklingen. I sidder jo med en af Danmarks største pengekasser i øjeblikket. Er det svært at navigere i sådan et miljø med det her? Det er sindssygt svært, og vi kan heller ikke dække hele vores portefølje for at afdække den for den her inflationsrisiko, som pågår. Så det er igen det der med at kigge ned i, jamen sektorer, være meget mere selektiv på, hvilke sektorer er det, du investerer i, hvilke regioner i det hele taget også er det, du investerer i, fordi at landene jo også bliver påvirket meget, meget, meget forskelligt af det, der pågår i Ukraine og Rusland. Ja, og inden vi kom ind i den her krig, inden vi kom ind i 2022, der var der rigtig mange strateger, der var meget positive på Europa. Nu var det Europas tid til at stråle. Nu har USA lang tid været i forgrund. Nu var det Europa, der skulle komme ind på aktiesiden her og overtage hele ballet. Og det er så bare ikke rigtig sket. Hvor står du på Europa lige nu? Jamen, jeg er nok der, hvor konsensus også er, så Europa har ikke den strålende stjerne, som de havde, da året startede. USA er langt bedre placeret til at kunne stå igennem den her krise og den krig, der pågår i Europa. Hvor vores geografiske nærhed, vores afhængighed af Rusland osv., jamen, den rammer altså bare meget hårdt. Så recessionsrisikoen på grund af krigen i Ukraine for Europa, den er meget, meget højere, end den er i USA. Så hvis du skal vælge et geografisk område, hvor der er bedst at være placeret i aktier lige nu, hvor skulle det så være? Jamen, så vil jeg mene, at det er USA, og så kan man selvfølgelig også kigge på emerging markets-landene, som jo lige nu også nyder godt af, at de faktisk har haft en derating, altså prisfastsættelsen er faldet over det seneste års tid, især i Kina. Og så er der rigtig mange emerging markets lande, som jo er råvareproducenter, hvor den her efterspørgelse, vi har haft til Ukraine og Rusland, jamen den bliver nu kørt over imod dem i stedet for. Det er torsdag i Millionærklubben, og vi har lige om lidt med på telefonen Adam Stensberg, der er nyudnævnt CEO hos Zealand Pharma. Hvis du har nogle spørgsmål til Adam eller til Tine Tjøj, som er i studiet lige nu, eller Lars Svendsen, som jo er fast deltager herinde, så er du meget velkommen til at sende dem herind til os i studiet Millionærklubben på 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og godmorgen til dig, Adam Stensberg. Du er med på telefonen nu? Ja, godmorgen. Godmorgen, og tillykke med dit nye job. Det er jo en forfremmelse, du er forskningsdirektør indtil nu. Ja, tak skal du have. Det er jo rigtig spændende udfordringer, jeg Ja, og fået til opgave at drive fremad nu. Ja, hvad er det for en virksomhed, du overtager? Ja, det er faktisk en rigtig, rigtig stærk virksomhed, når vi kigger på vores kliniske pipeline, som jo er det, man skal kigge på, når man kigger på biotech-virksomheder. Men det er selvfølgelig også en virksomhed, hvor vi skal undergå nogle store organisatoriske ændringer, fordi vi jo meldte ud i går, at vi kommer til at stoppe vores kommercialisering i USA og finde kommercielle partnerskaber i stedet for at så refokusere på forskning og udvikling. Og hvad betyder det her specifikt, at I vil fokusere på forskning og udvikling? Skal I nu til at søsætte nogle nye præparater i jeres pipeline? Altså det, man kan sige, det er, at vi har jo igennem de mange år, vi har eksisteret, vist igen og igen, at vi er utrolig dygtige til at få nye lægemiddelidéer og tage dem ind i klinikken, og vi har jo også senest vist, at vi kan få dem godkendt over i USA med Zegalogue. Så det er sådan set det, vi kommer til at refokusere på. I begge de sidste år har vi jo også haft et fokus på, at vi gerne vil opbygge en kommerciel organisation i USA, og det er så det, vi siger, at vi vil stoppe med. Men i det, vi refokuserer, og som vi meldte ud i går, så kommer vi også til fremadrettet at bruge færre penge, fordi vi ikke skal bruge penge på at kommercialisere. Og hvad ligger til grund for beslutningen om at droppe den her kommercialisering i USA? Jamen det er, man kan sige, en gennemgang af forretning, hvor man bare kan sige, hvor vi har kigget på, hvad vil det komme til at koste os at sørge for at blive succesfuld i den kommercielle fase? Hvor mange penge skal vi investere i det? Versus, hvis vi valgte at investere de penge i pipeline, hvad kan vi få ud af det? Og der er vi simpelthen kommet til en konklusion, at med den stærke pipeline, vi har, så er det bedre for os som firma at investere i pipeline, og så finde nogle kommercielle partnerskaber til de produkter, vi har på markedet, men sådan set også de senfase produkter, hvor vi har nogle helt væsentlige kliniske resultater, der kommer over de næste måneder. Og man kan jo sige, at den sidste måneds tid har været lidt turbulent for jer. I kom med et milliardunderskud tidligere i marts. Nu er der en ny CEO, fordi den anden er blevet, som jeg forstår det i hvert fald, bedt om at gå. Og aktiekursen er nede 25% siden nytår, og faktisk 30% inden det i går blev meldt ud, at du skulle være CEO. Hvad vil du gøre for at få aktiekursen tilbage på sporet? Jamen, jeg vil sørge for at nummer et, og få firmaet refokuseret på vores R&D-aktiviteter. Jeg vil sørge for, at vi gør alt, hvad vi kan for at få lavet nogle stærke partnerskaber på vores produkter, inklusive de produkter, vi får resultater her i de kommende måneder. Og så vil jeg sørge for at optimere vores organisation, så vi sætter tæring efter næring. Og så kan man så sige, med da aktiemarkedet, så hvordan de responderer, det er jo så, som I ved, op til markederne, men hvad jeg kan gøre, det er at prøve at endnu tydeligere italesætte den værdi, vi mener, der ligger i vores pipeline. Og hvordan tegner 2022 så for jer lige nu? Jamen, det tegner jo til, altså man kan sige, selvfølgelig er det nogle svære dage lige nu, hvor vi har måttet sige farvel til rigtig mange gode kollegaer i USA, men og også nogle kollegaer her i Danmark, men når det så er sagt, så står vi jo med de her helt væsentlige kliniske resultater, der kommer over de næste måneder. Faktisk det vigtigste resultat over for Zealand i hele vores historie. Så på det niveau tegner det rigtig, rigtig lyst. Men det er klart, det er nogle svære dage lige nu. Og jeg har faktisk en investor med herinde. Det er Lars Svendsen, Adam Stensberg. Ja, jeg kender dig jo efterhånden noget. Ja, ja. Men, Lars, du har også nogle spørgsmål, ikke? Ja, når jeg bare spørger dig, kan du ikke lige for at gøre det mere klart? Altså, det over i USA, hvor I overtog et firma, der var gået ned og hjem, og som, det er jo så ikke rigtig lykkedes. Hvor mange mennesker ryger afsted derovre, og hvor meget sker I ned i Danmark? Nu taler vi i hoveder. Ja, altså i USA, der er det jo 90% af vores organisation cirka, der forsvinder i løbet af de kommende måneder. Vi sørger for, at vi stadig kan supportere de produkter, der er på markedet, indtil vi har partnerskaber, så det går en periode. Og det vil sige, til sidst vil der måske sidde sådan en til 15 personer i USA, der vil fokusere på forretningsudvikling, partnerskaber og de her prækommercielle aktiviteter og også nogle korporate funktioner. Ja. I Danmark der er det en mindre grad af medarbejdere. Det er en lille del, og vi har ikke givet det specifikke nummer eller et antal, men det er sådan set igen for, og det er lidt for at sørge for, at vi har en mere kosteffektiv organisation. Ja, og må jeg så spørge, det der produkt, I købte dengang samtidig med den, det hedder V-Go. Så, ja. Det er jo sådan en slags en eller anden form for insulin-injektionsmetode, som jo ikke er, undskyld udtrykket, så det er jo sådan lidt specielt, og måske ikke, den er sådan lidt halvautomatisk, kunne man kalde det for, men kunne sådan noget ikke bruges i andre lande end USA? Altså, det for mig virker som om, det passer nærmest til ikke i-lande, eller hvad? Ja, jamen det er du faktisk ret i, og i dag er den kun på markedet i USA. Altså vores fokus lige nu, det bliver at finde en partner til det produkt i USA. Hvad den partner så ser af muligheder uden for USA, det må de ligesom drive fremad, men det okay. kunne klart være et produkt, der kunne bruges andre steder også. Ja. Men så er vi lige skal over på den der med SBS, altså short bowel syndrom. Det er jo det, der er det store nu. Ja. Det næste, ja, det kommer i år. Ja. Ikke? Altså, og det er jo det, man kan sige, der vi har jo haft forsinkelser i det projekt, fordi vi ikke fik rekrutteret patienterne hurtigt nok under corona, men det, der er jo helt absolut afgørende her, det er, at vi har fået de sidste patienter ind i studiet, så lige nu der marcherer vi meget, meget stærkt hen imod det her resultat, hvor vi ser resultaterne fra det her studie, og det kommer i det tredje kvartal i år. Mm-hmm. Ja. Jamen, det er fint. Jeg er aktionær, og jeg har bare været så forpløftet over, at aktiekursen begyndte at falde fra dit halvårsresultat sidste år. Der var den i 205, og så har vi været nede i 95, så nu så kom der lige pludselig en dårlig nyhed. Men hvad hedder det? Men det er det, der overrasker mig, for jeg har altså stor tillid til det, at det skal lykkes. Men så det, du er langsigtet investor her? Ja, det er. Jeg har været der fra 2011, og jeg har aldrig haft flere, end jeg har nu. Ja. Men sådan er det. Så men det er jo bare det ulykkelige. Og i øvrigt, så er der en anden en, der er mindre jo. Det er jo Saniona. Han var jo også ude at sige, noget anderledes, men han er jo også ude at sige, at nu er han nødsaget til, selvom hans projekter sådan set ikke er gået galt, men han er nødsaget til at spare, fordi nu går verden blevet under, ikke? Mere ondt. Ja, det er fint nok. Ja, men tak, Lav, for nogle rigtig gode spørgsmål. Og tusind tak, Adam Stensberg, ny CEO i Zealand Pharma, for at være med her i Millionærklubben i dag. Du har sikkert travlt med at skulle snakke med en masse andre medier og finde dig til rette i din nye rolle. Så god dag til dig derude. Ja, i lige måde. Tak for invitationen. Hej. Det var altså... Det er ham, der har udviklet meget af det jo. Ja, altså, han har været forskningschef. Altså. Jamen, det er jo det, du kan sige mange ting om. Det var jo det samme lidt med ham her, Krogsgaard, ikke? Jeg var over ham, der forskning, blev endt med at blive forskningschef i Novo Nordisk. Altså, der er nogle folk, der sidder rodet med i dag, og man diskuterer, hvor meget han har lavet, men Krogsgaarden, men han er smadret dygtig af det der. Men tog du har haft med at gøre, ikke? Og nu gælder det så om, ligesom, nu er vi nået en anden fase, nu skal vi blive færdige med det her. Få sparket bolden i mål. Så som investor i Zealand Pharma, ja. Er du så tilfreds med, at det Adam Stensberg, de har valgt som deres CEO? Ja. Jeg vil ikke sige, at ham, de har før, har været var dårlig, men de har jo fyret op. Det gjorde dem før jo også. Hun kunne nærmest komme tilbage, for hun er jo blevet... vi havde jo hende her, Britt Melby. Hun var der, og hun gav den jo fuld gas frem, og det var jo sådan set måske også godt nok, men hun er jo lige blevet købt op af faktisk af Coloplast, tror jeg det var. De købte en virksomhed, som hun sad over i Sverige og blev direktør på. Nu må hun så komme tilbage, men... Men det at tage indenfra, fordi det er jo folk, der ved, hvad det er. Altså, ja, og han sidder jo virkelig med hænderne nede i laboratoriet. Ja, nu kan man sige, den alder, han har, han er jo sådan lige der i 50'erne, at så skal han jo heller ikke nu opfinde sindssygt meget mere, vel? Altså... Jeg tror faktisk kun, han er i starten af 50'erne. Men lad os lade den ligge der, Lav. Det skal vi ikke ud og spekulere i alder. Nu vil jeg nemlig vende tilbage til dig, Tine Choi, chefstrateg i PFA, og vores gæst her i Millionærklubben i dag. Jeg synes jo, det er vildt spændende, at i dag er slutningen på første kvartal, og det er jo ikke noget, vi sådan, normalt sådan gider at bruge alt for meget tid på. Men det har været et vanvittigt kvartal. Det føles jo som om, at alt det, der er sket i det her kvartal, det kunne strække sig ud over flere år. Der har været meget snak om inflation. Der kom en krig ind, som ingen havde forudsagt. Den amerikanske centralbank hævede renten, og har nu sagt, den vil sætte renten op rigtig mange gange i 2022. Men når du kigger tilbage på de her 3 måneder, Tine, hvordan vil du så beskrive den for din stol som chefstrateg og en investor? Jamen sindssygt hektiske, men også sindssygt spændende, fordi nu er jeg lige knap 50, men jeg har jo, min generation har jo ikke oplevet inflation på den her måde. Jo, som børn og alt det der, men ikke i min arbejdskarriere. Så jeg synes jo, det er voldsomt spændende at sidde og følge med i, hvordan den her inflation den udvikler sig, og hvordan det egentlig påvirker især finansmarkederne, aktiemarkederne, rentemarkederne. Ikke? Lav, han griner, fordi han har jo oplevet 80'erne. Du taler om det her, nu taler du sådan rigtig med økonom. Ikke? Det er sådan en, der har forstand på jordskæld, så kommer en eller anden fuldstændig vanvittig jordskæld, så styrer det jo af døren og siger, jeg skal ned og se på det, ikke? Og alle mennesker, de flygter, så siger, jeg skal ned og se det, så spændende. Ja, vi alle sammen, vi tænker, det der inflation, og er det noget med, at vores boligrenter stiger, og Tine, hun... Tine er bare nørdet, så hun synes, det er spændende. Men jamen, bare hele vores adfærd under det her, ikke? Hvordan det egentlig påvirker os. Så det synes jeg er sindssygt spændende. Investeringsmæssigt, så er det jo dødhamrende udfordrende. Ingen tvivl om det. Og jo igen også med i forhold til, at vi er rigtig mange på arbejdsmarkedet, som aldrig har oplevet det her før, og ikke har navigeret rent investeringsmæssigt i forhold til det. Og så har vi jo kun historien at kunne læne os opad, og der må vi jo bare sige, at 70'erne og 80'erne jamen, der var økonomien en ting. I dag, der står vi et helt andet sted. Ikke? Så selvom vi kan tage nogle lærdomme der fra dengang, jamen, så er det ikke sikkert, at de passer en til en på i dag. Så med det sagt, at økonomien har det lidt bedre i dag, end det havde de 70'erne og 80'erne? Jeg vil sige, at det er en anden slags økonomi, fordi at vi jo har haft den her digitalisering og teknologiske udvikling, og strukturerne har ændret sig voldsomt meget. Ikke? Og så samtidig, jamen, så kommer det jo lige på ryggen af en coronapandemi, hvor rigtig mange ting også har forandret sig. Så udgangspunktet, vi kommer ind i det her med en drønstærk økonomi, og så eksploderer inflationen eller sparing. Så det er også det, der gør, at jamen, kommer der en recession? Ja, det gør der måske. Vi ved det jo ikke. Og på et eller andet tidspunkt over de næste 50 år kommer der jo nok en recession. Det gør der, ja. Spørgsmål, vi ved, om, det kommer på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men er det lige i år, eller er det næste år, vi kommer til at stå i den på grund af det her? Fordi vi kommer altså på ryggen af noget rigtig, rigtig stærkt. Så den høje inflation kan altså være med til at skabe recession lidt længere ned ad vejen? Ja, det kan det, og vi ved jo også typisk, at når Federal Reserve begynder at forhøje renterne, jamen så bliver en af konsekvenserne ofte, at det udløser en recession, fordi de simpelthen får trådt for hårdt på bremsen, ikke, i forhold til at få tæmmet den her inflation. Og når du ser de prognoser, der er for den amerikanske centralbank lige nu, og det som markedet priser ind i forhold til rentestigninger, er du så bekymret for, at de trykker for hårdt på speederen? Nej, som det ser ud lige nu, så er jeg nok nærmere bekymret for, at de ikke trykker hårdt nok. Hvis det er for at få inflationen ned. Ikke? Men Federal Reserve har jo sat sig selv den svære opgave i verden, at de både vil have en lav inflation og en lav ledighed. Og de to ting, de går altså ikke altid så godt hånd i hånd med hinanden. De er sådan lidt et paradoks i forhold til hinanden. Ikke? Så de kan jo nå det ene mål, men det koster så på det andet. Ikke? Og det er jo det, de skal have balanceret noget bedre. Og med de renteforhøjelser, der de har meldt ud om, jamen, så kommer de stadigvæk bag efter bolden, så at sige, og hvis bolden er inflationen, ikke? Så tror jeg, de får svært ved at få inflationen bragt ned på 2% igen i hvert fald. Der er jo rigtig meget snak om netop en recession i øjeblikket. Der er de amerikanske renter, der vil sende et signal om nu, at der kan komme en recession inden for en lidt mere nær fremtid, end det ellers har været. Der er mange økonomer, der er uenige i, der kommer en recession. Og hvor ligger du så hen i det her, Tine? Jamen, jeg har godt konstateret også, at rentekurven, som vi kalder den, med forskellen mellem de korte og lange renter, den lige var nede i negativt område her forleden. Og det har jo historisk været den bedste recessionsindikator, vi har. Det, jeg vil sige, det er, at det typiske er også, at der går altså omkring gennemsnitligt 14 måneder fra, den er nede i negativt område, til at recessionen så rent faktisk materialiserer sig. Og ja, den forudsagde faktisk også covid. Der var vi også lige nede negativt, men jeg tror ikke, at vi kan tilskrive obligationsinvestorerne æren for at have forudsagt den recession. Men kigger man sådan rent på en graf over rentekurven, jamen så har den altså været nede negativt område forud hver recession historisk. Og hvordan opfører aktiemarkedet sig så fra, at vi får det her signal fra obligationsmarkedet til, at der kommer en recession? Det er jo det, der er spøjst, fordi rentekurven er en rigtig god recessionsindikator, men det er en virkelig dårlig investeringsindikator på aktiemarkedet. Fordi at for vi kommer ned i et negativt område, og så til recessionen egentlig sætter ind, jamen så har aktiemarkedet faktisk er det stedet. Fordi man skal huske på, at renteforhøjelsen, de kommer jo, fordi vi er i noget stærkt, typisk noget stærk økonomisk vækst og så videre, ikke? Så man skal bestemt ikke hoppe ud af markedet nu, fordi man frygter, at recessionen banker på døren om et lille års tid. Må jeg lige spørge dig, fordi vi har jo en af vores gamle venner, som jo ikke, det er længe siden, vi har talt med ham. Det er jo ham der, der har skrevet bogen om teknisk analyse over for, hvad hedder han, over fra Silkeborg, ikke? Og Aarhus, der jo siger, at, nu skal vi lige huske om, men respekt, men han sidder jo og siger altid det her med forskellige, han siger, at renten er en lagget, en forsinket indikator. Hvad hedder det? Kan du skræmme det? Eller tekniske analyser? Det kommer ikke helt frem. Kloge tykke bog der til 400 kroner om det og sådan noget, men hvad hedder det, at det er ligesom hans holdning til det. Hvad mener du om det? Teknisk analyse generelt? Om når du kigger på konjunkturindikatorer, så sidder man og kigger på forskellige ting, det er meget mening om, men at der er renten en forsinket indikator. Det er ikke en ledende indikator. Jeg vil heller ikke sige, at den er ledende som sådan, men den afspejler jo nogle fremtidige forventninger, mere end det er noget bagudskuende. Men det er jo klart, at du vil kunne finde de der perioder, hvor den er efter markedet, fordi at den er styret så meget af, hvad Federal Reserve også gør. Ikke? Ja. Og hvis de er efter bolden, jamen så vil du automatisk i et historisk perspektiv få, at renten ser mere lagging ud end ledende. Men selvom at det selvfølgelig hæver renten, fordi økonomien er stærk, så har det her første kvartal altså været en periode, hvor vi har set nogle ret store svingninger på aktiemarkedet. Det danske indeks er faktisk faldet næsten 8%, amerikanske aktier ned 3-4%, og europæiske aktier er også ned 5-6%. Er det store fald på et kvartal for dig, Tine? Nej, vi har haft sådan en 10% korrektion, kan du sige, i det amerikanske aktiemarked, og så har vi haft en 20% korrektion næsten i Nasdaq i hvert fald. Og der skal man jo huske på, at de her korrektioner på en 10%, de er altså ganske normale. Vi har cirka en om året, hvis man kigger. Jamen, så er det jo overstået måneder. For 2022. Ja, det kan man så godt sige. Så siger det bare fra nu af. Og det behøver ikke nødvendigvis at stige bare, men jeg kan måske ikke bedre forklare det med, at jamen, hvorfor ligger markedet egentlig? Hvorfor har vi egentlig indhentet det tabte fra, da krigen brød ud nu? Ikke? Og det er, fordi vi har været nede og røre det der 10% fald. Og så kommer køberne altså på banen igen. Ikke? Så sidder der nogen derude, der gerne vil være med igen. Ja, og især hvis de kigger på de samme historiske data, som jeg gør, og konstaterer, jamen det er længe siden, vi havde 10% korrektion, nu har vi fået den, jamen så vil du alt andet lige måske forvente, at så går det altså i opadgående retning. Ikke? Og når vi nu siger farvel til det her første kvartal, så betyder det jo også, at lige om lidt, så begynder vi at komme ind i regnskabssæsonen igen. Og det er jo en regnskabssæson, som mange af os venter med spænding, fordi de ligesom skal favne over rentestigninger og den her krig. Hvad forventer du af regnskabssæsonen til? Jamen nu har vi jo set, at der har været lidt nedjusteringer, især nok i de europæiske lande, og især de virksomheder, som har trukket sig ud af hvad hedder det, Rusland. Der kommer vi jo formentlig til at se nogle engangseffekter, som de melder ud. Men ellers så vil fokus jo være på det, vi kalder marginpres, nemlig stigende omkostninger. Og det gælder jo både for lønudgifter, og så gælder det så sandelig også for inputpriserne, ikke? Og energiomkostningerne i de forskellige selskaber. Så der er jeg ret sikker på, at vi kommer til at høre få nogle negative overskrifter på den konto. Men til gengæld, så tror jeg, at meget af det også vil blive opvejet af, at rigtig mange selskaber netop ikke kommer ud og siger, men til gengæld har vi kunne hæve priserne. Ikke? Så hvad er der noget, du specifikt holder øje med, når regnskaberne begynder at komme ud? Jamen, det vil jo være guidance. Altså, hvad siger de om fremtiden, og hvordan har hele den her krig, den påvirker dem, ikke? Men usikkerheden vil være sindssygt høj, fordi vi ikke ved, hvordan krigen den udvikler sig. Jeg kan huske der for 2 år siden, da vi havde haft den første nedlukning med corona, og der skulle komme regnskaber, og de alle sammen jo smed deres guidances ud til højre og venstre, for lige pludselig kunne du ikke rigtig bruge dem til noget. Tror du, det bliver helt lige så slemt den her gang, eller kan de bedre give os en fornemmelse af, hvor deres virksomhed er på vej ind resten af året? Jeg tror bedre, de kan give os en fornemmelse, fordi at de kan mærke det direkte nu på, at energiomkostningerne er steget, ikke? Og en stribe råvarepriser er steget. Og så ligger der jo stadigvæk noget corona ude i Asien, som også driller rigtig meget, og især med de her lockdowns i Shanghai og så videre, de store industriprovinser i Kina, ikke? Hvor der kommer vi jo også til at mærke, at der kommer til at være mangel på rigtig mange produkter fra den kant. Jeg prøvede faktisk at købe sådan en babystol i IKEA den anden dag, en af de der højstole, som rigtig mange har, der koster 200-300 kroner, den er smart at have med i bilen. Og den kunne jeg ikke opstøve. Altså, den er simpelthen udsolgt overalt. Måske du køber meget til 500. Ja, men nu var jeg var cheap, og jeg skulle have en billig højstol, ikke? Men det virkede som om, det var simpelthen et udbudsproblem. Det var ikke fordi, at vi bare i Danmark havde reddet de der babystole af hylderne. Det var fordi, de bare ikke rigtig kunne få dem ind i deres lagerhaller længere. Ja, det tror jeg da på. Jamen, må jeg godt lige spørge om noget, Joy? Fordi, hvad hedder det? Altså, jeg synes, at de store problemer, vi har, nu taler vi ikke Ukraine, men sådan generelt, det er, at rentemarkedet, findes jo reelt ikke. Det er jo totalt sygt, og det er også derfor, vi har de her fuldstændig skæve reale renter efter, og det kan man sige, det skal jo være, inflationen er, ikke? Men altså, rentemarkedet, det er jo noget høns. Ja, jeg er meget enig. Er det ikke det? Og jo. Du sidder jo selv og har, du er jo en del af rentemarkedet, men du er nødt til at være med. Ja. Men det er der noget høns for os, for jer? Jamen, det er jo sindssygt forvirrende, fordi det hele er forstyrret af det årti, vi er kommet ud af, ikke, med historisk lave renter og... Ja. Og stadigvæk obligationsopkøb, selvom de har meldt ud, at de vil stoppe med dem og sådan noget, men rentemarkedet er forstyrret, og er jo nok en endnu større boble, end aktiemarkedet har været på noget tidspunkt over de sidste 15 år, ikke? Jo, jamen, så er det jo også svært at sidde og bruge det som indikator, og hvad skal det gøre? Og det er også det, jeg gider ikke høre på alle de der med fedt, skal sætte rente, ja, fedt skal fedt gøre det, de skulle sætte den voldsomt op og gjort for længe siden. Men de er jo bagefter, de er jo langt bagefter, og nu kan de ikke gøre så meget, fordi så bliver de skældt ud for at ødelægge økonomien, ikke? Altså, men renterne på markedet vil jo gå op, og lige pludselig, hvem køber de der åndssvære obligationer? Jeg fatter det. Nej, og Tine, det er jo noget, vi snakkede meget om herinde om, også at når renterne stiger, så tænker man, så flokkes investorerne nok over obligationer. Og alligevel er der rigtig mange af de store investeringshuse, der har obligationer på en undervægtanbefaling lige nu. Hvor ligger I hen der? Jamen, vi er jo tvunget til at reguleringen til at have obligationer, simpelthen fordi vi er et pensionsselskab. Så vi skal have noget placeret der. Og så gør obligationer jo stadigvæk også, trods alt, trods det dårlige afkast og så videre, jamen, så giver det plads til noget risiko et andet sted i porteføljen. Ikke? Men det er klart, at den der gode gamle med, at når aktierne faldt, så kunne du vinde noget af det på obligationer, den er jo stort set forsvundet, ikke? Nu vil jeg sige, at noget af det er jo kommet tilbage efter de rentestigninger, vi trods alt har haft både i Tyskland og i USA. Ikke? Men fordi at vi ved, at centralbankerne er på den her stramningskurs, så ved vi jo også, at der går altså noget tid, inden at obligationer kan have et positivt forventet afkast. Ikke? Ja, altså i Tyskland der er renten godt nok steget til lige under 1%, men vi har stadig 5% inflation i Europa, så du får jo et negativt realafkast, selvom du begynder at kaste ind i nogle af de her europæiske obligationer. Ja, det virker ikke så attraktivt. Nej, de er absolut på ingen måde attraktive. Det må vi nok erkende. Og du får jo også kurstab, når renten, hvis man siger, at nu i løbet af 3 år frem, jamen, så hedder renten på tysk obligation 3,5%. Hvis nu siger det på en 10 år, jamen, så får du jo en mega kurstab. Ja. Det gør man. Det er jo altså ikke så morsomt. Nej, det gør ondt, men vi har bare ikke andre muligheder. Nej. Og det værste er jo lige nu, at det de udstedelsesaktivitet, fordi at nu skal vi bruge flere penge på forsvar, vi skal bruge flere penge på at blive afhængige af energi osv., så udstedelsesbehovet fra staterne er jo kæmpe stort. Og samtidig jamen, så siger centralbankerne, nu begynder vi at afvikle vores opkøbsprogrammer. Så der er altså nogle investorer ude i verden, som skal være parate til at købe de her obligationer med de dårlige afkastudsigter. Og det er i hvert fald ikke Lars Svendsen, der køber dem, kan man høre? Nej, overhovedet ikke. Jeg vil sige, hvis man skal være i alt det der, så køb fast ejendom, også i deltid, hvis du er en almindelig dansk med person med CPR-nummer. Så skal du ikke betale skat af din, hvis de stiger i værdi. Men obligationerne, nej. Men sørg for at have et fastforrentet lån, det skal man stadigvæk tage. Og også til 3%, Lars? Ej, nu skal vi ikke ind i en lang boligsnak. Ja, ved du hvad, for mange år siden, da jeg var studerende, så indfriede jeg min fars realkreditlån. Fordi jeg fik sådan et brev til, at det koster mere i administration, end det koster. Så sagde jeg, ved du hvad, far, jeg har boet hjemme for længe, så nu går jeg ned og betaler de realkreditlån. Fordi det var et lån, han havde haft over på 60-80 år, eller hvad det var. Det kunne man få der i 1900, lige efter krigen, ikke? Eller under krigen. Men hvad hedder det? Og sådan bliver det her jo også. Ved du hvad? Til sidst kan du indfri dit realkreditlån, hvis du har en fast rente for et halvt års løn. Det er lige en kommentar på dig, så skal vi har masser med Christiansen. Inflationen er jo en gave til alle dem, der skal ud og låne penge. Fordi at realt, jamen så bliver gælden jo bare mindre og mindre. Ikke? Og det kræver også, at min løn lige stiger, så jeg skal også betale det hver måned, at det følger med. Det er rigtigt, men dem, som er på markedet så... Det her det er jo en omfordeling af alle dem, der har opsparing til dem, der har gæld, ikke? Jo, og det kan blive stort, det her. Ja, og velkommen tilbage til torsdagens Millionærklubben, hvor vi nu rykker ud på telefonlinjerne igen, hvor vi har Mads Christiansen med på telefon. Mads, du er jo også fast forvalter her i Millionærklubben og til daglig fondschef i New Deal Invest. Godmorgen til dig, Mads. Godmorgen, Sara. Ja, og du hørte nok, som vi lige snakkede med Tine Tjøj fra PFA om lidt før, det her med, nu går vi ind i en ny regnskabssæson, og du sidder med mange virksomheder, som vi er meget interesserede i at høre om, hvordan de har det, og hvordan de også ser på resten af 2022. Hvad forventer du af din sektor og din branche her i den kommende regnskabssæson? Jamen, det er jo også super spændende, og det som det sidste års tid har vist, det er, at aktiemarkedet reagerer også super meget på forventningerne til renten. Og det vi har set, det er, at de aktier, der sådan har lang varighed, det vil sige, at indtjeningen ligger langt ude i fremtiden, det er medicotech og tech-aktier. Unge virksomheder, hvor der ikke tjenes penge lige nu, de har en lang varighed, indtjeningen ligger langt ude i fremtiden. Og de har jo reageret på, de her forventninger om rentestigninger efterhånden, som markedet har priset forventet rentestigninger fra centralbankerne ind. Jamen så er kurserne på de her aktiver faldet rigtig meget. Så i og med, at jeg har fokus på den her type virksomheder, jamen så er det jo også super interessant, hvad der sker med makro fremadrettet, om der skal prises endnu flere rentestigninger ind, eller om det går den anden vej, måske fordi der begynder at ulme lidt recession, at der måske skal prises færre rentestigninger ind, end det, der er forventet. Så må man forvente igen, at de aktier og de virksomheder, som har lang varighed, at de vil reagere reagerer positivt, hvis det er sådan, at vi alligevel har priset for mange andre stigninger ind. Og man synes, at du kigger på mange af de her vækstvirksomheder og IT-kometer. Er der noget, vi skal være særligt opmærksom på for regnskaberne fra dem? De havde jo et fantastisk 2021 på grund af coronanedlukningerne. Kan det på en eller anden måde forstyrre lidt regnskaberne, vi får her for første kvartal i år? Ja, der er mange, der er rigtig meget i tvivl om, hvor lander e-commerce, især i forhold til, til de gode kvartaler, der var i forbindelse med corona. Og det får igen investorerne til sådan at tage hånden af kogepladen og sige, at vi vil lige se, hvordan markedet reagerer på, hvis der kommer nogle relativt svage vækstrater i forhold til det, man har været vant til i nogle af de her virksomheder. Så er der nogle andre e-commerce virksomheder, som har en fysisk platform, også med mange ansatte, måske logistikplatforme og sådan nogle ting. Og der er man jo enormt bekymret for lønneinflation, hvis det kommer. Fordi det er sådan nogle, altså de kører med lave marginaler, de her logistikplatforme og sådan nogle ting. Så det er en sektor, som ikke har været særlig populær blandt tech-investorer. Så har det, man kalder software as a service, været mere populært. Det er ikke så inflationsfølsomt, og det har ikke været påvirket så meget af corona. Software as a service, det tøffer stille og roligt derudad med nogle rigtig gode vækstrater, og har også... er ikke så inflationsfølsom. Der er ikke så mange ansatte, der er ikke så mange materialer, man skal ud og købe og sådan nogle ting for at fortsætte med at vækste. Så det har været mere populært og er lidt højere prissat inden for tech-segmentet. Nu vil jeg lige sige, Mads, det er et sidespor, men vi der er lidt bip herinde for studiet, det er fordi Lars, dinosaurcomputer, der lever i den analog verden, er ved lige at stå lidt af, så vi har lige... Det er en lastbil, der bakker. Det lyder som en lastbil, der bakker. Men tilbage til dig, Mads. Altså noget, jeg synes har været fascinerende her over de sidste par uger, er som netop som Tine Choi nævnte lige før, at Nasdaq, de her store IT-aktier i USA, de kom ind i et faktisk det, man kalder et bear market, faldt over 20%, og så er de bare spurtet deropad igen. Og blandt andet så vi her tidligere på ugen Apple stige for 11 dage i træk. Det er den længste periode med stigninger for Apple siden 2003. Hvordan kan det være, nu snakker du selv om, at nogle af de her vækstaktier, de bliver ramt af renterne, så hvordan kan det være, at vi har nogle af de her IT-virksomheder, der bare buller derudad nu? Ja, men Big Tech står bare helt vildt godt. Google og Amazon og Microsoft har deres cloud-virksomheder, som netop er det her software- altså service-segment, som virkelig bare står rigtig stærkt. Og Apple har bare en super stærk position i markedet og i den digitalisering, der sker af samfundet. Og det her med, at med this economies of scale, det ser vi slet ikke i samme grad, når vi snakker digitale virksomheder. Så de her store big tech virksomheder, som jo udgør en stor del af Nasdaq og S&P, jamen de har taget en lille korrektion, men så er efterspørgselen kommet ind på det. Men det store segment af små tech virksomheder jo virkelig har fået virkelig, virkelig mange klø siden november-agtigt af mange virksomheder nede med 50-60-70%. Netflix handles billigere, end den gjorde i 2018. Ikke? Spotify er billigere end ved IPO i 2018. Så der er virkelig, virkelig under de der store har der været en voldsom nedtur. Det er de aktier, jeg talte om før med lang varighed. Mens Big Tech tjener gode penge, har gode balancer og står et super godt sted i markedet, og de har taget en lille korrektion nu her, og så kommer efterspørgselen ind. Jeg synes, det er spændende, om det er sådan et bear market rally, vi er ved at være på toppen af, eller om det er et regulært, altså om vi har set bunden for den her gang. Og et bear market rally, det er jo sådan, hvor at vi er inde i en dårlig periode, men hvor vi så bare stiger lidt, og så begynder det måske at sive lidt igen derfra. Ja, og du ved præcis. Ikke. Hvad tænker du egentlig, Tine? Tror du, vi er inde i det her, som Mads beskriver som et bear market rally? Altså, at det går dårligt, men nu har vi bare lige taget lidt en optur, så begynder det at være dårligt igen? Der er jo store diskussioner omkring, om vi er inde i sådan en periode nu, hvor vi bare skal have flere år med negativ, eller med nedadgående trend på aktiemarkedet. Jeg tror, at vi har set bunden for den her gang. Og det gør jeg simpelthen på den baggrund, at økonomierne er så stærke, som de er. Men det vil tiden jo vise, men jeg synes sidst, hvor vi har haft nogle af de her lange bæremarkeds, det var jo under finanskrisen, og så var det under den store depression. Og jeg kan slet ikke se, at økonomierne er samme sted, fordi det er jo ikke en finansiel krise, vi står i lige nu, eller kommer fra, når man kigger på covid-pandemien. Det var faktisk rart med nogle lidt opløftende ord. Det er ikke altid, vi får det med. Mads, der er kommet et spørgsmål til dig også fra en lytter, der hedder Henrik. Han vil gerne høre, om du er stadig positiv på Good Food Market og Delivery Hero. Ja, det er, og Good Food Market og Delivery Hero er jo begge to primært logistikvirksomheder. Altså, de er en del af, hvis man ser ud til Kina og ser på Alibaba for eksempel, hvad den består af, så består den af fintech, e-commerce, og den består også af logistikplatform. Og der er Delivery Hero og Good Food, de er logistikplatformen, som er nødvendig for at lave det, man kalder New Retail, hele den her nye måde at drive e-commerce på. Men det er også den type virksomheder, som har en masse ansatte og lave marginaler og underskudsgivende lige nu. Så det har simpelthen været den type virksomheder, som markedet bare har sagt, det vil vi ikke have, det vil vi på ingen måde have lige nu, på grund af at de har lang varighed. Og det er sådan nogle virksomheder, som jeg tror, der er en god chance for, at man om nogle år vil tænke, at det vi stod i her, det var en historisk købsmulighed for den her type virksomheder, som markedet bare ikke har kunne lide i et års tid nu. Så det var altså svar til Henrik. Ja, du er stadig positiv på Good Food Market og Delivery Hero. Ja, præcis. Der kommer nogle flere spørgsmål ind, også til dig, Tine. Det er Palle her, der spørger, hvornår tror du, at obligationsmarkederne bliver mere normale? Det er jo et lille nemt spørgsmål. det er lige til at svare på. Yeah. Jamen, der går jo længe ind, og især, altså hvis vi tager udgangspunkt i, hvad det er, centralbankerne har fortalt os, så kommer vi jo stadigvæk til at have lave renter, også både i år og også næste år. Og så må vi jo se, om det holder stik, det centralbankerne siger, eller om de skal ud og melde noget nyt ud, helt afhængig af, hvordan udviklingen den kommer til at blive i andet halvår i år og ind i næste år. Men der går længe inden. Hvad er et normalt rentemarked? Er det renter på 5%, eller er det renter på 3%, eller er det renter på 1%? Det er der jo egentlig heller ikke rigtig nogen, der ved. Vi kan konstatere, at de er historisk lave nu, og det kommer de altså til at være i hvert fald hele det her år også, selvom det gør ondt på boligejerne, at renten er hoppet, realkreditrenten er hoppet op, ikke? Ja, altså nu, jeg er lidt yngre end jeg begge to, og jeg tænker, at sådan et normalt sted for renten, det er lige omkring de der 1-2%. Det virker meget realistisk, men det ved jeg jo godt er historisk lav. Hvor ligger den hen for dig, Lav og Tine, den normale rente? Jeg vil jo sige, at det er, man skal se lidt på en anden måde, man må sige, at det er, at der bliver en reel rente på mellem 2-3% for et det, som vi betragter som en lavest risikopapir, det er statspapir, sådan ser man jo på verden stadigvæk, fordi de tror, at staterne kan betale gælden, ikke? Men hvad hedder det? Og så kan du sige, at hvis inflationen i Europa formentlig bliver mellem 2-4%, så skal du jo op og have en etårsrente, som skal ligge på mellem 4-6%, og så skal den lange rente være 1% højere på skælen end rentekurve. Så ja, altså mellem 5-7% for en 30-årig obligation i et realkreditselskab om forrige tid. Det er, hvad du kan, mener jeg, kan holde mig sig for øje, men det er vi jo slet ikke nu, og derfor er også folk skal vel være glade for, at de kan få alle de der. Jeg har jo også sagt til mine egne unger, som jeg har købt hus i de senere år, der sagde, fast rente, fast rente, fast rente, og alt muligt andet, og også alt det med afdragsfri, det er fint at tage banken væk først og alt det der, og så fordi løbet så en dag, så skal jeg nok hjælpe jer med at indfri jeres gæld til det halve, og så er I jo fra I fået huset til en ordentlig rabat, ikke? Så er skattefri nu. Der er kommet nogle ledetråde til dig, Lav, på den økonom, du ikke kunne huske før fra Aarhus. Ja, det er Svend Jørgen Jensen. Ja. Det er Metra. Ja. Okay, nu du har fået det, for der er også kommet, der også kommet nogen ind på sms'en. Ja, det er rigtigt, det er ham. Ja. Nemlig. Mads, der er et spørgsmål mere til dig. Skal vi CEA-ejere, CEA-ejere frygte konkurrence for Amazon? Du falder lige ud. Vil du lige gentage det? Ja. Skal vi CEA-ejere, SEA-ejere frygte konkurrence for Amazon? Nej, ikke i Sydøstasien. og heller ikke i Latinamerika i samme grad. Amazon møder sig lige så stille ind i Latinamerika og Brasilien, men det er en anden forretningsmodel, som Amazon kommer med, end den C-Limited kommer med. C-Limited er meget mere sådan en underholdningsplatform, det man kalder shoppertainment, så de sælger nogle andre varer og konkurrerer ikke direkte med Amazon på den måde, og Amazon kommer ikke til at fylde sig meget i Sydøstasien. Fint. Tak skal du have, Mads. Lav, så er der et spørgsmål om Teva til dig. Nå, ja. Thomas, der spørger og siger, oven på Tevas lange ørkenvandring indgik de i går for lige i Florida og med statens Obion-krav. Der steg aktien 6-7%. Ja. Men hvad tænker du potentielt er det 2-3-årige kursmål for den her aktie? Ja, og nu kan vi også nok tage den i morgen, hvor vi har bedre tid, men altså, det er jo en del af, at der er mange stater, de skal igennem alle sammen, og alt det der, så det er bare, at de tager dem fra en ende af, og så prøver at stille bedst muligt ud af, at der er ikke noget at gøre ved det andet end arbejdsudad, og det er også derfor, at virksomheden jo får lov, og det er jo også en overlevelsesgaranti for virksomheden, fordi hvis, som Per Hansen fra Nordnet har sagt, hvis du slår den ihjel, så får folk ikke en krone i erstatning, vel? Så derfor, det er jo ligesom, at de jo kaldt gissel, kan du vel, at de skal jo leve for at betale, og det kommer de jo sikkert også til, og de er jo meget utilfredse og alt det der. Det er en anden historie, men i USA kan du blive dømt til at betale for hvad som helst, ikke? Og det er jo det, de gør her, så siger jeg hellere betale lidt. Men den er jo, det er jo en aktie, som altså om 5 år, så går den jo 30, altså formentlig. Jeg tror, de kommer ud over en top. Så det var svar på det spørgsmål. Ja, men vi tager den måske mere vi kan fortsætte måske til TV i morgen, hvis der kommer flere spørgsmål. Så er der spørgsmål til dig, Tine. Radikale Venstre foreslår at fremme den grønne udvikling ved at lave en årlig beskatning af danskernes pension og sparing i stedet for at beskatte ved udbetaling. På den måde kan der tilføres årlige beløb allokeret til den grønne omstilling. Hvad tænker du om det forslag? Det synes jeg. Udenbart så er der jo mange penge at hente på den måde, så hak ved den del. Men jeg synes jo, det er indkomst fra pensionsopsparerne, og som skal beskattes som indkomst, når det bliver udbetalt. De principper synes jeg, man skal holde fast i. Og så synes jeg, man skal lade pensionsselskaberne og andre institutionelle kapitalforvaltere om netop at understøtte den grønne omstilling ved at foretage de investeringer, som de danske pensionsselskaber også gør med energiøer og havvindmølleparker osv. Hvad har I nogle nye grønne projekter, I sidder og lurer på? Jamen, vi har jo Energiøen, som vi er jo en del af det konsortium, der har været ude og melde ud af det støtter vi op om at investere i. Så det er nok den største nye ting, vi har. Og ellers så er vi jo i fuld gang med hele tiden at kigge på projekter, som vi kan investere i. Og det er alt lige fra skov til nye havvindmølleparker osv. Tjener man nogle penge som en pensionskasse ved at investere i de her grønne projekter? Ja, det gør man, altså gjorde vi det ikke. Vi har en forpligtelse til at skabe et afkast og til at få pensionsopsparernes penge til at yngle, så de har noget at leve for. Så det gør vi. Vi har aldrig investeret i noget, vi ikke kunne se et godt afkast i forhold til den risiko, vi løber. Hvad får man sådan procentmæssigt på at være med i sådan nogle konsortier der? Jamen, det er jo komplekst, fordi der tit er det offentlige med indover med subsidier og alle mulige ordninger. Så noget af det, der gør, at sådan nogle projekter er attraktive, det er jo, at man får garanteret noget cashflow og noget afkast, så at sige, fordi det offentlige typisk ender at give subsidier i en bestemt årrække, når man starter, når projekterne er klar til at køre, ikke? Vi har ikke så meget tid her tilbage i dag, men jeg synes lige, vi tager sådan en mellemtid på aktiemarkedet her, inden at vi slutter. Ja. Det er gået lidt op og ned for C25. Ja. Nu ligger det faktisk oppe i 0,3%, og det er også en okay, sådan positiv dag i Europa. Det er nogle små stigninger. Ja, plus alt i Tyskland. Ja, men ja, det er sådan lidt ro på nu, og folk ved ikke, hvad de skal videre at gøre. Men, så oliepriser, og det der er jo bedre, det er jo en lettelse, ikke? Men altså, hvad kan vi forvente, lige bare kort af begge to, hvad kan vi forvente for april måned, der starter i morgen? Jeg tror ikke, at den her aktieeufori kan holde. Altså, man vil blive på en masse penge, fordi der ikke er noget at gøre, men med den der Tina-effekt, men jeg tror altså, at der kommer noget, fordi russerne ligger så ikke ned og siger undskyld. Og hvad tænker du, Tine? Hvor skal april hen? Det bliver hoppende markeder, som det, vi har oplevet indtil videre i år. Noget af det vil være krigen, og så ligger der selvfølgelig noget i vente nu på bagkant af de inflationstal, vi formentlig får fra Europa på fredag, hvor jeg vil holde rigtig godt øje med ECB og på, om de kommer ud og vælger noget ud om kommende renteforhøjelser. Så endnu en måned, hvor vi ikke bare kan sætte os tilbage og smække benene op og spise popcorn og se på, at vores formuer stiger. Tusind tak til jer alle tre, der har været med i dag. Tak til dig, Mads Christiansen, på telefon. Tak til dig, Tine Tjøj fra PFA, og som så vanligt også tak til dig, Lars Svendsen, og god dag til alle jer derude. Vi er tilbage i morgen med Millionærklubben. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.